इससे साकल्यस्य ब्रह्मिष्ठत्वं प्रकटीकृत्य सापराधत्वं आपाद्य सापं ददत्वं मुनेरपि कोपावेशाद् ब्रह्मिष्ठता स्यात् इति आशंक्य प्रस्तुर अभिप्राय महा। साकल्य तो ब्रह्मिष्ठ सिद्ध हो गया, प्रकट हो गया, सापराधत्व अपराध सिद्ध, प्रश्न उत्तर नहीं दे सका, अब्रह्मिष्ठ हो तो साप, उसको साप देने वाले मुनि याज्ञवल्क्य भी कोपावेशा, तो कोप से कोप का आवेश हुआ, कोप वाला हो तो अब्रह्मिष्ठता से याद याज्ञवल्क्य से शंका करे, प्रस्तुर अभिप्राय याज्ञवल्क्य का अभिप्राय एकात्म थी, ऐकात्म्ये सर्वमेवेदम् कार्यकारणलक्षणम् समापनीयं निश्चेषम् समासव्यासवर्जिते समासवास व्यास वर्जित एकात्मी इदम सर्वम कार्यकारण लक्षणम निश्चेषम समापनीयम। समास व्यास छोड़कर समष्टि व्यष्टि छोड़कर के शुद्ध चिन्मात्र सब आश्रित कहना है। उत्तम अभिप्राय उपपत्या साधयति, इसको युक्ति से सिद्ध करते। अपि शास्त्रार्थ संबंध उत्तरस्य श्रुतेरयम् तदनुक्तौ यतः पूर्वं सर्वं स्यात्तु सकण्डनम्। उत्तरस्य श्रुतेः अयं शास्त्रार्थ संबंध यतः सर्वं पूर्वं तद तदनुक्त सर्व पूर्व तुषखंडन सैत आगे एकात्म स्वास्थित इसको नहीं कहेंगे तस्नुक्त पूर्व यदुक्त सर्व तुषखंडन जैसे व्यर्थ हो जाएगा, ये श्रुति का अभिप्राय। पूर्वोत्तर श्रुतेर अयमेव शास्त्रार्थ संबंध, शास्त्रार्थ संबंध यद यद एकर से प्रतीचि सर्वसमाप्ते यद एक रसे र और का में आकार भी अधिक है, यद एक रसे प्रतीचि सर्व समाप्ते है तद विशेषता वही विशेष है एक रस प्रत्यात्मा में। महाभूत पूर्वोत्तर श्रुते शास्त्रार्थ संबंध, श्रुति के शास्त्रार्थ के साथ संबंध नहीं तत्रा नहीं कहेंगे तो तदनु तो व्यर्थ हो जाएगा तुषखंडन। पूर्वम उत्तरम चैत्य द्रष्टव्यम शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, नहीं शास्त्रार्थ संबंध अनुक्त पूर्वोत्तर श्रुतियों अर्थवत्व संबंध शास्त्रार्थ के साथ नहीं होगा तो दोनों श्रुति सार्थक नहीं, तथा तत्व तत्व ज्ञान श्रेष्ठतया साफल्यार्थ श्रुति तत्व ज्ञान के श्रेष्ठ रूप से साफल्य के लिए प्रष्टुर अभिप्राय युक्तिमान इत्यतः प्रष्टुर अभिप्राय प्रष्टुर अभिप्राय पुस्तक में पूछने वाले का अभिप्राय प्रष्टुर अभिप्राय मुक्त्वा एतानि इत्यादि व्याचते। प्रष्ट का अभिप्राय करके एतानि अष्टो आयतनादि आदि अष्टो आयतनानि अष्टो लोका अष्टो देवा इत्यादि अष्टावायतनान्यत्र पृथिव्यादीनि निर्दिशेत् अग्न्यादय तथा लोका अमृताद्याश्च देवताः अत्र अष्टो आयतनानि पृथिव्यादीनि निर्दिशेत् तथा अग्न्यादय लोकाः अमृताद्याश्च देवता निर्दिशेत। अत्र आयतनादि अत्र अत्र अष्ट आयतन है, अत्र येसु मध्य आयतन लोक आयतन लोक देव आदि जो है इनमें अत्र का तो अत्र ही थे आयतन आदि निर्धारणार्थ सप्तमी आयतनादि नाम मध्ये आयतनानि लोका देवा पुरुषा ये सब अलग अलग है, इनमें से आयतन अष्ट आयतनानि अष्ट आयतनानि अत्र का हो गया यतश्च निर्धारण आयतनादि निर्धारणार्थ सप्तमी पृथ्वीदीनि अष्ट आयतनानि पृथ्वीदीनि पृथ्वीदीनि आठ आयतन है। पृथ्वी आदि में आदि सदेश किसको लेना आदि पदन हृदय चक्षु श्रोत्र हृदय चक्षु हृदय हृदय अलग अलग करके अच्छा अच्छा ये छोड़ गया क्या हाँ द्वितीय मंचल आदि पद आगे आदि पदन काम रूप आकाश तम रूप उदक और एत आठ पर्याय में अलग अलग आयतन अष्टो देवा देवा आठ अष्टो अष्टो लोका पृथ्वीवादी अग्नियादेव तथा लोका अग्नियादेव लोका आठ है। अग्नियादेव में आदिपद से हृदय चक्षु श्रोत्र हृदय चक्षु हृदय हृदय गृहित फिर अष्टो देवा इत्यस्य अर्थ माह अमृताद्याश्च देवता अमृता देवता में अब आदिपद से अत्र आद्य शब्द न अमृताद्या स्त्रिय सत्यम दिश मृत्यु असुर वरुण प्रजापति इसे देवता ऐसे अलग अलग पर्याय में कहे गए कहाँ अच्छा अच्छा अत्र आद्य शब्द न हाँ ऐसा वाने हाँ अष्ट पुरुषा इत्यस्य अर्थम शरीर शरीर प्रमुखा तद्व दष्टो ज्ञेया यथोदिता पुरुषा सर्व एवामि पुनर्दिक्षुपसंहृता शारीर प्रमुखा तद्वत यथोदिता पुरुषा अष्टो ज्ञेया आठ पुरुषे सर्वे वामि दिक्षु उपसंहृता दिशा में उपसंहृते दिशश्च हृदये सर्वा समाने हृदयादिकम् एवं समाने संक्षेपो विकासो नंत देवता दिशश्च सर्वा हृदय समासिता दिशश्च हृदय सर्वा समाने हृदयादिक सब एवं हृदयादिकम सर्वा समाने हृदयादिकम एवं समाने संक्षेप हृदयादिकम सर्वा दिशश्च हृदय समाने हृदयादिक हृदयादिकम समाने एवं समाने संक्षेप हो गया सब कुछ हो गया और विकास अनंत देवता है आदि पद हो गया नहीं शारीरम प्रमुखो ये शाम शारीर प्रमुखा अष्टौ षष्ट्या काममय आदित्य पुरुषो ये शाम षष्ट्या है ना शारीर पुरुष काममय पुरुष आदित्य पुरुष आदित्य अन्य आदित्य अलग पुरुष अलग श्रौत्र प्रातिश्रुतक छायामयो दर्पणादिस्त प्रतिबिंब वापिक उपाधि अभिमानी पुत्रमेश्च अवशिष्ट सप्त पुरुष सयतान इत्यादि तात्पर्य में सर्वे सर्वे एव अमी पुनर्दीक्षु उपसंहृत हुआ। आयतनादेव अष्टधा निर्दिष्टा चतुष्टे भी चार पर्याय में आठ प्रकार बताए थे नदि हृदयादिकम इत्यादि पदेन देह गृहते हृदय देहादि हृदय देह में कारणांतमेव साकल ज्ञानम न तस्माद उपरिष्टादित उपसंहृति सब कारण तक सब तो ज्ञान है आगे फिर कारण फिर किसम आश्रित है अब उसके विलक्षण अक्षर उसका ज्ञान है एवं समान संक्षेप विगत हुआ। इदम च साकल्य ज्ञानम अज्ञानजम मिथ्या ज्ञान इति सूचयति। प्रत्यज्ञातात्मोहस्य महिमेष त्वयोदितः यतो विद्यैव प्रतते कार्यकारण रूपिणी। मिथ्यागन सहित प्रत्यय प्रत्यय यथात्म मोहस्य प्रत्यय आत्मा का मोह प्रत्यय यथात्म से मोह तस्य महिमा विस्तारत्वया उदितः ये तो अविद्यैव दो मात्रा अविद्या एव कार्यकारण रूपिणी प्रथते कार्यकारण रूपिणी अविद्या एव प्रथते इस प्रश्न पूछा। परस्यैव कार्यकारण रूपेण प्रथनाद अविद्या इति अवधारणा योगम आशंका पर ब्रह्म ही तो कार्यकारण रूप से दिखता है तो अविद्या एव इति अवधारणा अविद्या एव कार्य प्रथते कैसे आशंक्य स्वात्मे स्वात्मा विद्यानुरोध्येव समास व्यासतामगात आत्मा स्वतस्तुभा स्वच्चिन् मात्रपूर्णो निरञ्जनः स्वात्मा विद्या अनुरोधे एव श्वास व्यासताम अगात स्वात्मा स्वात्मा अविद्या अनुरोधे एव समास व्यासताम अगात समास व्यास को अविद्या अनुरोधी को प्राप्त किया अविद्या से। आत्मा स्वतस्तु भाष्वचिन्ह मात्र पूर्ण निरंजन उसमें समास व्यासता वास्तव तो ही नहीं अविद्या से केवल अत्यक्रामादित्य से विवक्षित स्वतस्तु सयस्तान इत्यादि तात्पर्य मुक्त्वा अक्षरार्थम आह सयस्तान पुरुषा निरुह्य प्रत्यय अतिक्राम तम तम उपनिषद पुरुष आगे मंत्र यस यस्यतांस्त्वया पृष्टांस् चतुरोऽप्यष्टकानिह निरुह्य कार्यतानि त्वा प्रत्यहात्मकारणे येतान त्वया पृष्टान अष्टकान चतुरोपि अष्टकान इह का निरुह्य कार्यतां नित्वा प्रत्युह अथ आत्मकारणे प्रत्युह का निरुह्य नहीं प्रत्युह का तो उपसार निर्भय का तो कार्यता नित्व कार्य निर्भय मतलब कल्पना करके बढ़ा करके चतुरपि अष्टकान तेरा सौतस्य पुरुष शब्दस्य देवता लोक आयतन उपलक्षण लक्षण चतुरपि पुरुष देवता लोक आयतन चतुर और यह अविद्या भूमि आठ पर्याय में निर्भय इत्यस्य अर्थमाह कार्यताम नित्वा अविद्या भूमौ स्थित्वा लोकायतनादि भीर अविद्या भूमौ स्थित्वा यथोक्तायतनादि भीर लोकस्थितिम उपपाद्य इत्यर्थम् अविद्या भूमौ स्थित्वा यथोक्त आयतनादि भी लोकस्थितिम उपपाद्य लोकस्थिति को प्राप्त करके कार्य हो गया और स्वकारणे अंतर्यामिनी सर्वम जगत उपसृत्य उपसृत स्थित अंतर्यामी स्थित में स्थित तम पृछामि इति संबंध मत्वा प्रत्युय इति पदम अनुद्य अर्थमाह प्रत्युय समास अर्थ आत्मकारणे अथ इति संसार अवस्थान अवस्था द्योतनार्थम संसार के अवस्था पद्द्वयार्थ मुक्त अनुभाषते निरुह्य प्रत्युह विभज्य विभज्य कारणादुच्चैर् नीत्वा कार्यता कार्यात्मतामो वस्तुवृत्तेन निःशेषान् कार्यकारणलक्षणान् युत्यक्रामदनानात्तो भेदसंसर्गवर्जितः तन्त्वोपनिषदं देवं साक्षादित्यादिलक्षणम् कारणाद विभज्य उच्चैः मुहुः कार्यात्मतां नीत्वा वस्तुवृत्तेन निःशेषान् कार्यकरणलक्षणान् यो अत्यक्रामत् अनानात्व अविद्यमानं नानात्वमस्मिन् शुद्धे अक्षरे ब्रह्मणि अनानात्व भेदसंसर्गवर्जितः तं औपनिषदं देवं साक्षात इत्यादि लक्षणम आगे पृच्छामि साभास अज्ञान आयतनादि विभागम कृत्वा आभास के साथ अज्ञान आयतनादि विभाग करके तस्य लोकस्थिति हेतुताम प्रतिपादन किया कारण से लोकस्थिति पुनः तत्सर्व स्वात्मनेव संहृत्य यस्थित तम पृच्छामि सबको संहार करके कार्यकारण को अत्यक्रमादित्य से अर्थम स्फुटयति वस्तुवृत्तेन निश्चयसान कार्यकारण लक्षणा यो अतिक्रामत तम पृच्छामि इति उत्तरतः समाधान न मुख्यम अतिक्रमणम इति वस्तुवृत्तत्व विशेषणात् विज्ञातम् वस्तुवृत्तेन निश्चयस्य कार्यकारण लक्षणा यो अतिक्रामत वास्तव कार्यकारण से अतिरिक्त है न कि अतिक्रमण करके गया ऐसा नहीं मुख्यम अतिक्रमण नहीं से कहने के वस्तुवृत्तत्व वस्तुवृत्त जो कार्यकारण लक्षण से विलक्षण वास्तव तम पृच्छामि तत्र हेतु अनानात्व तत्र हेतु के बीच में विराम नहीं चाहिए तत्र हेतु विराम है क्या विराम है तत्र है तो अनानात्व इति प्रतीक है ये चना ध्यासचना कर देना तत्र है तो अनानात्व इति तम तो इत्यादि वाक्य में आदत्ते तम अच्छा 14-15 हो गया, तम तो उपनिषद एवं प्रख्यातम। अत्रापि पृच्छामि, यहाँ भी पृच्छामि का संबंध होगा। औपनिषद पदम व्याचष्टि, उपनिषद पद आश्वैव उपनिषद न यतो व्याचक्षते बुधाः कर्मकाण्डे विरोधित्वान् नैवेनं व्याचक्षिरे। आस्वैव उपनिषत्सु यतः बुधः एनं व्याचक्षते विरोधि कर्मकाण्डे विरोधित्वात् एनं नैव व्याचक्षिरे। कर्मकाण्डे व्याख्यान नहीं किया, विरोधित्वात् उपनिषद में व्याख्यान करते ज्ञानी लोगों, इसलिए उपनिषद पुरुष है। आस्वैव अवधान हेतु में कर्मकाण्ड ने नहीं कहा, तस्माद् औपनिषद इति शेष। हाँ कुछ बीच में हटाना है, तस्माद् औपनिषद प के पहले कुछ ही कट देना। अत्र विद्वत् प्रसिद्धि प्रमाणयति नत्वे न तंत्व तंत्वोपनिषदं धीरा ब्रह्मात्मानं प्रचक्षति। तन्त्वा पृच्छामि साकल्य तमह्यं ब्रूहि तत्त्वतः। धीरः तं तु उपनिषदं ब्रह्मात्मानं प्रचक्षते, त्वा तं पृच्छामि साकल्य तत्त्वतमह्यं तं ब्रूहि। आगे हम पूछते हैं पदार्थ मुता वाक्य में आते तं तु तं त्वा पृच्छामि तं चेद इत्यादि अर्थमा नहीं जानते हो, न चेद वक्षसि तं मे त्वं मूर्धाते विपतिष्यति नविज्ञं च साकल्यस् तमात्मानं यथोदितम्। न चेत् तं न विवक्षसि मे त्वं न व्यसि ते मूर्धा विपतिष्यति स साकल्य तम आत्मान न विजज्ञ यथोदित न विजज्ञ तम इत्यादि तम न के दार्थ निपात निपात च मंत्र में क्या तम है तम ह न मैंने साकल्य शब्द है। तस्य इत्यादि अर्थमा ततः ततः स याज्ञवल्क्योक्त शापवाक्याक्यवर्णिना दग्ध सद्यो ममारैव ब्रह्मविद्विज्वरान्वितः। ततस याज्ञवाक्योत्थ शापवाक्या के वर्णिना दग्ध सद्य ममारैव ब्रह्मविद विज्वरानित। ब्रह्मविद के प्रति जो द्वेष, द्वेष रूप ज्वर से युक्त होकर के मर गया। ब्रह्मविष द्वेष द्विट द्विष द्वेष द्विष द्वेष द्विट द्वेष रूप जो ज्वर ब्रह्मविद बीट तो ठीक है, अच्छा ब्रह्मविद बीट या द्वीट के द का जरूरी जरूरी सब नहीं नहीं हुआ हाल परस्य दो दाए ना विद्व द्विट ब्रह्मविद बीट दकार दो चाहिए बीट तो नहीं द्विट चाहिए ब्रह्मविद द्विट लोपनी का कहाँ है नहीं अला पर ठीक है नहीं एक दव चाहिए दो दव चाहिए ओ बी के बीच में क्या था दव बना देने से बीट का था साप तो भी बीट क्या धातु है विष प्रवेश क्या धातु बीट धातु बीट सापे बीट आगे क्या गणा नहीं बीट का क्या अर्थ दें नहीं अभी क्या बोला गण आपने पता अच्छा प्रथम गण अच्छा बीट प्रथम गण हाँ तो भाई प्रथम गण अच्छा हाँ तो होगा हाँ हाँ मूल में होगा बहुत ये तो बीड प्रथम गण दिया है ना यहाँ है क्या धातु धातु पढ़ता नहीं सिद्धांत को चतुर्थ तृतीय गण चतुर्थ में नहीं बीड पर आदि तुल्यत्व आकांक्षी बीड पर हाँ ठीक साफ हो गया कर बीड डॉ हाँ ठीक अच्छा बीट आक्रोश है बीट है शब्द अरे बीड है आक्रोश प प ब बी आक्रोश में अब बाबे रबे इसे शब्द होने से भी तो हो जाएगा तो और आक्रोश है तो आक्रोश वाला ठीक है दोनों परिश में देना हाँ से हो गया अंत में ड है दोनों का ट अच्छा नहीं बीट अल है बीट अलंत है तो बी रहेगा बीट टक्का अंत है अदंत है बीट हलंत होगा तो हलंत लोप हो जाएगा इतना क्या बी रहेगा अच्छा भुआदि में सूची में तो सूची में अनुबंध के साथ है ना यदा उपनिषदत्व पुरुष से उत्तम यद उपनिषदत्व पुरुष से उत्तम तदयुतम यद उपनिषदत्व पुरुष से उत्तम तदयुतम कर्मकांडे भी तत्प्रसिद्ध न चाह कर्म विरोधित्व कर्तृत्व न तद अनुगुणियात वो करता है कर्म के अनुगुण विरोधी कैसे यथा हो यसे तत् शरीरं सोपि तेरी अज्ञायुधेर अज्ञायुधो अज्ञायुधीति सोपि अज्ञायुधेर जिसका शरीर सोपि तेरी अज्ञायुधेर अज्ञायुधे के साथ यज्ञावधि थी तत्र कर्मेति। 20 में कर्म प्रकरणे नायम। अच्छा इसके पहले यज्ञ, हाँ ठीक, कर्म प्रकरणे नायम सुतः पूर्वं कदाचन नित्यं हि उपनिषत्स्वेव श्रूयते वैदिकी स्वयं। अयं पूर्वं कर्म प्रकरणे कदाचन न सुतः नित्य ही उपनिषत्स्वेव श्रूयते वैदिकी सुनिपनिषत् अयम् सुस्वयम् वैदिकेषु अयम् अयम् आत्मा। सभी कर्तृत्वेन तत्रापि श्रुते नेति चेत् कर्तृत्वेन कर्म प्रकरणे तहे तत्र कर्मकाण्डाद् इति कर्मकाण्डाद् अपच्छेद्य तेनात्रैवैष भण्यते अपि प्राप्तं कर्मकाण्डे तद्विरोधात्तु नाब्रवीत्। तेन कर्मकाण्डात् अपच्छिद्य अत्रैवैष भण्यते कर्मकाण्डे प्राप्तमपि तद्विरोधात्तु न अब्रवीत्। नहीं कहा यद्यपि कर्मकाण्डे कर्तृत्वेन प्राप्तं पुरुष रूपं तथापि तद असंसारित्वादि लक्षणं तत्र न उपयुक्तं। कर्मकाण्ड के लिए असंसारित्वादि लक्षण पुरुष उपयुक्त नहीं, तस्य कर्म विरोधी ही विरोधी यथोक्तं अनुपयोगाद् अधिकारी विरोधाच्च तेन कर्मकाण्डाद् व्यावर्त्य उपनिषत्स्वेव अयं निर्दिश्यते पुरुष इति युक्तमस्य उपनिषदत्वम् उपनिषदो वा। किञ्च औत्पत्तिक सूत्रे स यज्ञायुधि यजमान अंजसा स्वर्गम लोकम जयति ऐसा कह कर गए। देहाद अतिरिक्त आत्मनि साधिते, देह से अतिरिक्त आत्मा है तो सतत्वं वाच्यत्वेन प्राप्तमपि आत्म का स्वरूप वहाँ प्राप्त था वाच्यत्व किंतु तज ज्ञान से कर्म विरोधित्वादेव आत्म का स्व वास्तव ज्ञान विरोधी है से भाष्यकृत नोचिवान वहाँ पूर्व मीमांसा में कर्म करने नहीं कहा। तस्माद् उपनिषदत्वं पुंसो मीमांसकैरपीष्टम्। मीमांसा लोके आत्मा को उपनिषद मानते हैं अपि प्राप्तमिति उक्तम ही दृढ़त्वमेतद् विशेष बोध प्रयाति वेदांत निश्चयेन श्लोकवाती में कहा गया। इत्याह नास्तिक आत्मा अस्तित्व महत्व वही भाष्यकार ने मीमांसा सावरसा में नहीं नास्तिक निराकरण करे आत्मा है बता दिया। अकुमाल भट्ट ने बता दिया ये तो वेदांत निश्चयेन न एतद् विशेष्य बोध दृढ़तम प्रयाति एतेन समुच्चयोपि प्रत्युक्त इत्याह कर्म उपासना प्रत्यय इति प्रत्यय ज्ञानस्य नैवात कर्मणास्य समुच्चयः। ऐक्यात्म वस्तु विज्ञानं कर्म भेरिः विरुध्यते अतः कर्मणा प्रत्यय ज्ञानस्य समुच्चय नैव स्यात्। अतः का अर्थ कर दिया एकात्म वस्तु विज्ञान कर्म विरुध्यते अतः शब्दित हेतु स्पष्ट एकात्म इत्यादि कुतः पुण्य समुच्चयस्य प्रसंगो येन निरस्यते तत्र अपर इति अपरे पंडित मन्याः सम्यक् ज्ञातात्म तत्त्वकाः कर्म व्यद्वेषु कुर्वन्ति यथा वस्तु आत्मबोधनम्। अपरे पंडित मन्य सम्यक ज्ञाता आत्म तत्व कहा यथावस्तु आत्मबोधनम कर्म वेद्यु कुर्वंती कर्म बद्ध कर्म के बीच में करते हुए वही लोग कहते हैं समुचय बदंती थी शेष परे कर्मचोदित कालाद अन्यत्र वस्तु अनुसृत्य ज्ञानम अभ्यसंती कर्म करते बीज जो समय लाते अभ्यास करते ज्ञान चोदित काले कर्म करवंती थी समुचय उपपत्ति कहते समय तो निराकृती वस्तु वस्तु तंत्र न ही ज्ञानम कर्तृतंत्र की यथा कर्म व्यद्धोपरोधेन अन्यथात्वं प्रपद्यते वस्तुतंत्रं ज्ञानं नहि कर्तृतंत्रं यथा क्रिया ज्ञानं वस्तुतंत्रं नहि कर्तृतंत्रं यथा क्रिया कर्तृतंत्र नहि क्रिया जैसे कर्म व्यद्धोपरोधे नहि अन्यथात्वं प्रपद्यते तो कर्म के छिद्र में बीच में तक ऊपर धो करेंगे तो अन्यथा हो जाएगा कर्तृतंत्र हो जाएगा ज्ञान वस्तुतंत्र ही ज्ञानम न क्रियावत कर्तृतंत्र वस्तुतंत्र ही ज्ञानम न क्रियावत कर्तृ यदि कर्मण बीत कालात कालांतरे ज्ञानाभ्यास कर्म समय में कर्म करे अन्य कर्म में तदा तद वस्तुतंत्र तुम जयात वस्तुतंत्र को छोड़ करके कर्तृतंत्र हो जाएगा कर्म काल में कर्म करेंगे अन्य समय थोड़ा विचार करेंगे तथा जो योषिद अग्नि दृष्टिवध ज्ञानता सिद्धि योषिद अग्नि दृष्टि करते हो ज्ञान नहीं है उपासना इसी प्रकार ब्रह्म अभ्यास करेंगे कर्म के व्यध्व में मध्य में तो ये उपासना हो जाएगा अवस्तुतंत्र तो ज्ञान से क्रियावज ज्ञानत्वानुपपत्ति अतिवेत्यादि ही शब्दाभ्यास जब वस्तुतंत्र नहीं होगा ज्ञान क्रिया जैसे ज्ञान नहीं से ज्ञान भी नहीं होगा क्रियावत अवस्तुतंत्र रूप से ज्ञान से ज्ञानत्वानुपपत्ति वस्तुतंत्र नहीं होता उपासना हो जाएगी ये तो अतिव्यक्ता इसे ही शब्द आया दो बार ही आया किंच अभ्यासस्य ज्ञान सेवा कर्मणा समुचय कर्म के साथ समुचय अभ्यास कहागा अथवा ज्ञान का तत्र आद्यम प्रत्यय अभ्यास है यत्कर्तुम अन्यथा कर्तु न कर्तुम वापि शक्यते स्वातंत्र्या तत्र भवता क्रियताम यत तद्यथेष्टकम् यत कर्तुम अन्यथा कर्तुम अकर्तुम अशक्यते स्वातंत्र्यात् तत्र भवता तद्यथेष्टकम् क्रियताम समुचय करो कोई आपत्ति नहीं उपासना में अभ्यास से क्रियात्वात् कर्म समुचय भी कोई आने नहीं द्वितीय निराह द्वितीय कहें ज्ञान का वत्तुवृत्तानुरोध्येव यत्तु ज्ञानं भवेदिह व्यभिचारं न तद्याति पुरुष इच्छावशात् क्वचित् यत्तु ज्ञानं वस्तुवृत्ता अनुरोधेव भवेत् यह तद व्यभिचार न याति पुरुष इच्छावशात् पुरुष इच्छावशात् व्यभिचार न क्वचित् न याति यह इति अधिकारी ग्रहणम अधिकारी में कहीं क्वचित् इति व्यभिचार प्रतियोगी अर्थकथन व्यभिचार नहीं है तत्वज्ञानस्य अपुंसतंत्रत्वात् नोक्तरीत्या समुचय तत्व ज्ञान पुरुषतंत्र नहीं समुचय नहीं होगा ओ ओम।